और हे पैगंबर, उन लोगों के सामने उन दो आदमियों की मिसाल पेश करो जिनमें से एक को हमने अंगूरों के दो बाग दे रखे थे और उनको खजूर के दरख्तों से घेरा हुआ था और इन दोनों बागों के दरमियान खेती लगाई हुई थी।